Wejdź na stronę gdygrasz.pl i zgłoś obiekt sportowy lub kulturalny w Twojej okolicy. Bo gdy grasz, wszystko gra. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 28 września, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Zgadza się, gdy grasz, wszystko gra. Polacy wygrali pierwszego seta w meczu z Czechami o brąz na siatkarskich mistrzostwach świata. Polskie i sojusznicze myśliwce zakończyły już działania operacyjne prowadzone z powodu ataku rosyjskiego lotnictwa na Ukrainę. NATO we współpracy z Ukrainą pracuje nad skuteczniejszą ochroną wschodniej flanki. Nasi siatkarze prowadzą w meczu z Czechami o trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata w Szanghaju. Pierwszy set wygrany do 18. W drugim secie w tym momencie jest 8-3. Więcej na ten temat w serwisie sportowym Trójki już za kilka minut. Do swoich baz wróciły już polskie i sojusznicze myśliwce. Działania prewencyjne prowadzono z powodu ataku rosyjskiego lotnictwa na Ukrainę. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało, że nie zaobserwowano naruszenia naszej przestrzeni powietrznej. Operacja polskiej NATO trwała 4 godziny. W tym czasie uruchomiono też naziemne systemy obrony i radary. Polskie dowództwo podziękowało NATO i siłom powietrznym Holandii, których myśliwce F-35 pomagały dzisiejszej nocy zapewnić bezpieczeństwo. Podziękowania skierowano też do Bundeswehry za wsparcie poprzez systemy Patriot. NATO we współpracy z Unią pracuje nad jeszcze skuteczniejszą ochroną wschodniej flanki. Przewodniczący Komitetu Wojskowego Sojuszu, admirał Giuseppe Dragone, powiedział na konferencji w Rydze, że prace obejmują m.in. systemy F-35 i F-18, a także rozwiązania związane z dronami. Myślę, że znajdziemy rozwiązania korzystne dla wszystkich. Wschodnia flanka NATO pokrywa się w dużej mierze z wschodnią granicą Unii Europejskiej, więc nasze wspólne działania przyniosą wzajemne korzyści. Tymczasem minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow powiedział wczoraj przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ, że każdy atak na Rosję wywoła zdecydowaną odpowiedź i oznajmił, że Moskwa jest niesłusznie oskarżana o planowanie ataku na kraje NATO i Unii. Ogólnopolskie dożynki wracają do spały. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stefan Krajewski przypomina, że świętują dziś nie tylko rolnicy. Dożynki to nie tylko święto rolników, ale również sadowników, ogrodników. Spotkajmy się w Międzynarodowym Dniu Jabłka w Spale na dożynkach polskich. W strefie wystawienniczej na uczestników dożynek będzie czekało wiele stoisk z polską żywnością i rękodziełem. Zaprezentują się koła gospodyń wiejskich, ośrodki doradztwa rolniczego i instytuty podległe resortowi rolnictwa. Sławosz Uznański-Wiśniewski będzie dziś gościem 31. sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. W specjalnym nagraniu opublikowanym na Facebooku astronauta zaprosił młodzież z całej Polski do wspólnego udziału w wydarzeniu. Zapraszam Was wszystkich do oglądania 31. sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Będzie Was 460 osób z całej Polski, a ja będę miał okazję z Wami wszystkimi porozmawiać. Także zapraszam Was w niedzielę do Sejmu. Obrady rozpoczną się za godzinę. Klimat. Jakość powietrza w Polsce jest bardzo dobra lub dobra. Z danych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska wynika, że jedynie w Grudziądzu powietrze jest umiarkowanej jakości. Około 31% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł. Przez cały dzień będzie można dowolnie korzystać z energii elektrycznej, przy czym od 10 do 13 będzie zalecane użytkowanie w celu wykorzystania nadmiaru wyprodukowanego prądu. Z informacji Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że na znacznym obszarze Polski utrzymuje się susza hydrologiczna. W lasach w części kraju występuje zagrożenie pożarowe. W niektórych miejscach jest duże, w innych średnie albo małe. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wracamy na siatkarski parkiet. W studiu Trójki Dariusz Urbanowicz. No to gramy. Marzyliśmy o złocie, ale pozostajemy przy walce o i aż, tylko i aż o brąz. Mistrzostw świata oczywiście w siatkówce mężczyzn. Kto stanie na podium? Polacy czy Czesi? Gramy na biało-czerwono w końcu, bo wczoraj na zielono i nam się nie powiodło. Wyszliśmy w takim samym składzie jak wczoraj. Semeniuk, Huber, Sasak, Komenda, Leon i Kochanowski. W pierwszym secie po wymianie ciosów szybko przejęliśmy inicjatywę i pewnie wygraliśmy. Graliśmy do 17. Jesteśmy krok bliżej podium, ale pamiętajmy, w siatkówkę gra się do 3 wygranych setów. Musimy być zatem szczęśliwi. Jest 11-6 w drugiej partii. Teraz tracimy punkt 7-11. Pozostajemy w Azji i świeżutkie informacje z Grand Prix Japonii w MotoGP. Hiszpan Marc Marquez po raz siódmy został mistrzem świata, zapewniając sobie triumf dzięki drugiemu miejscu na torze w mieście Motegi. Do końca sezonu jeszcze 5 rund. W Japonii najszybszy był Włoch Francesco Bagnaia. Zaglądamy na boiska ekstraklasowe. Krakowia zremisowała z Górnikiem Zabrze 1-1. Piast Gliwice wygrał z Brukbetem Termaliką Nieciecza 4-2, a Korona Kielce pokonała Lechię Gdańsk 3-0. Dziś w programie również 3 mecze. Widzew Łódź zagrał u siebie z Rakowem Częstochowa. To kwadrans po południu. Trener Rakowa Marek Papszun musi znaleźć sposób na wydobycie się z nizin tabeli. Musimy po prostu jeszcze lepiej do tych pierwszych połów się przygotować, całej pierwszej połowy do końca, od pierwszej do ostatniej minuty, i wtedy będzie nam się łatwiej grało, no żebyśmy nie tracili pierwsi bramek, no bo mamy 3 ostatnie mecze w domu i tracimy za każdym razem pierwsi gola, co na pewno później nie jest łatwe, żeby to dźwignąć, żeby tą pewność złapać. O 14.45 pierwszy gwizdek w Poznaniu. Lech Poznań zmierzy się z Jagiellonią Białystok. Na deser Legia Warszawa o 17.30 zagra u siebie z Pogonią Szczecin. Relacje oczywiście w trzeciej stronie medalu. Trzecia strona medalu chwilę po 17, a w niej tematów sportowych bez liku. Podsumowujemy oczywiście siatkarski mundial. A propos, 11-9 prowadzimy. Teraz punkt Semeniuk naleciał z przestworzy. Brawo, brawo. To wynik obecny meczu Polska-Czechy. W studiu odwiedzi nas Iwona Bernardelli oraz Wojciech Szczęsny. Do usłyszenia. A u mnie na telefonie jest już 13-9. Najwięcej chmur dziś na północy i wschodzie, miejscami słabe przelotne opady deszczu, na termometrach od 13 do 17 stopni. Chłodniej na terenach podgórskich od 10 do 12. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty. Autopromocja Polskiego Radia. Konkurs Chopinowski w Polskim Radiu. Na naszą platformę podcastową trafiły 3 emocjonujące cykle. 19. konkurs Chopinowski, prolog Anny Skulskiej, czyli wywiady z uczestnikami poprzednich edycji. Chopin według Tomaszewskiego, opracowanie legendarnej serii radiowej. Oraz Chopin, jak to łatwo powiedzieć, Agaty Kwiecińskiej, rozmowy z artystami o ich chopinowskich ścieżkach. Zapraszamy na podcasty polskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Mówimy dzień dobry z naszego zagadkowego studia. Dzień dobry mówię ja, Maja Sołtysik, a także moje współprowadzące Wanda i Krysia. Cześć. Dobry, dobry. Dobry. Przed nami godzina wypełniona ciekawostkami, zagadkami oraz eksperymentami. Jesteście może podekscytowane? Ja bardzo. Ja w sumie też. Tak? Myślę, że będzie naprawdę ciekawie, nawet jestem pewna. Mamy nadzieję, że nasi słuchacze są już w pełni wybudzeni i opuścili swoje łóżka, jak myślicie? Ja myślę, że część jeszcze śpi. Ale jeśli właśnie tak jest, to może sprawmy, żeby ich umysły funkcjonowały na jak najwyższych obrotach. Myślę, że piosenka, którą za moment usłyszymy, przegoni poranne uczucie zaspania. Jednak przed piosenką, co powiecie na zagadkę? Zdecydowanie. Myślę, że zagadki to jest coś, co naprawdę każdy bardzo, bardzo lubi. To uwaga, słuchamy. Jestem przeźroczysta, bez smaku, bez zapachu. Wiecie, co to może być? Myślę, że wiecie. Kiedy jest zimno, staję się twarda jak kamień, a gdy gorąco, znikam w powietrzu, by wrócić w postaci deszczu. A co teraz muszą zrobić nasi słuchacze? Zadzwonić pod numer 22 i 7 trójek. What's going on? Bam, bam, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing dodzwoniła się do nas już nasza słuchaczka Agata. Cześć Agato, jesteś z nami? Tak. Słyszałam, że mieszkasz w Sopocie, czy to prawda? Tak. A znasz odpowiedź na naszą zagadkę? Wiesz, co jest bohaterką naszej zagadki? Woda. Dokładnie tak, woda, fanfary. Brawo, dziękujemy ci za odpowiedź. To właśnie chodziło nam dokładnie o wodę. A czy ty masz w Sopocie dużo wody? Tak. Mieszkasz blisko morza, czy masz kawałeczek? Troszeczkę. Życzymy ci w takim razie samych przyjemnych, być może kąpieli, być może wizyt właśnie na plaży. Miło spędzonego tam czasu. Dziękujemy ci za telefon i pozdrawiamy cię z naszego studia. Trzymaj się. Tak, chodziło nam właśnie o wodę. To była bohaterka naszej zagadki. A my w studiu gościmy osobę, która posiada ogromną wiedzę nie tylko o wodzie, ale także o wielu innych substancjach chemicznych. W swojej pracy musi zachować często zdrowy rozsądek i kierować się rozumem. Dzieci wiedzą lepiej. Co to jest rozum? Ja wiem! Że ja jestem bardzo mądry i gadałam na ten temat. Rozum to jest takie małe pomyślonko. A co to znaczy dostać małpiego rozumu? Ja wiem. To się pije. I to alkohol. Często mój tata pije piwo, ale tak nie za dużo. Bo jest mądry, tak? Tak. Raz mi kupił zabawkę, jaką chciałam. Taki duży tor Hot Wheels. A kto jest najmądrzejszy na świecie? O, najmądrzejszy człowiek. To mędrec. Ach, a najsprytniejsze to rampardy. A najmądrzejsze to sowa, bo sowa mądra głowa. A ja na przykład znam taką gazetę i w tej gazecie była taka ryba, która miała w brzuchu takie dodatkowe szczęki. Są takie ryby. To oglądałeś? Nie, w gazecie to było. Oni wszystko wymyślają w gazetach. To nieprawda na pewno. To był tygodnik. Tygodniki nie zmyślają. Tam są wszystkie mądre rzeczy, wszystkie na prawdziwo. Wiesz? Nasza pani Kasia zawsze wiedziała, o co i jak zapytać swoich młodszych rozmówców, żeby uzyskać najlepsze odpowiedzi, prawda? O, zdecydowanie. Nasz gość, co prawda, nie jest lampartem, nie jest też rybą z dodatkowymi szczękami w brzuchu, jednak idealnie pasuje do niego określenie sowa mądra głowa. Adam Mirek, naukowiec, z lekka szalony, jak na naukowca przystało, jeden z czołowych popularyzatorów nauki. Prawie się pomyliłam. A kto to taki popularyzator? Ktoś, kto jest popularny? Właściwie, no nie, ale zanim ja podam swoją definicję, to może Wanda? Ja nie wiem, co to znaczy. Krysia? No to popularyzator to jest ktoś, kto sprawia, że jakiś temat, który wcześniej nie był, staje się popularny. Myślę, że po części tak. To osoba, która w przystępny, czyli zrozumiały sposób tłumaczy czasem trudne zagadnienia naukowe, aby były interesujące dla odbiorców. Adam Mirek jest także doktorem inżynierii biomedycznej. Panie Adamie, Dzień dobry. Czy mógłby pan nam wyjaśnić te skomplikowane słowa doktor inżynierii biomedycznej? To prawda, mogą budzić postrach doktor inżynierii biomedycznej i też być niezłym łamaczem językowym. Doktor to jest osoba, która niekoniecznie leczy ludzi. Mogłoby się tak wydawać, bo na lekarzy często mówimy doktor, ale doktor to jest również osoba, która wiele, wiele lat swojego życia poświęciła nauce, badaniom naukowym, pracy w laboratorium. laboratorium, przelewaniu różnych substancji, mieszaniu, wybuchom i w nagrodę po tych wszystkich latach otrzymała tytuł doktora, dzięki czemu wiemy, że jest naukowcem. Natomiast inżynieria biomedyczna, no to jest taka nauka, która pomaga lekarzom, pielęgniarzom, pielęgniarkom, farmaceutom, aptekarzom leczyć ludzi. To znaczy wymyśla jakieś nowe leki, nowe sposoby znajdowania chorób, nowe sposoby leczenia i dzięki tej nauce inżynierii biomedycznej szpitale i ośrodki zdrowia mogą działać lepiej. Czyli jest pan prawdziwym superbohaterem? No, można tak powiedzieć. A nawiązując do naszej zagadki, pozostańmy na moment w temacie wody. Przyzwyczailiśmy się do tej substancji, ponieważ otacza nas ona z każdej strony. I nie ukrywam, że nie robi na nas często wrażenia. A może właśnie powinna? Czy woda skrywa w sobie jakieś magiczne właściwości? Woda jest niesamowita. Woda naprawdę jest wszędzie i w nas, i w otaczającym nas świecie. Większość to jest woda. Woda to jest taka substancja, która faktycznie jest płynna, jest cieczą w normalnym środowisku, ale może stać się gazem, może stać się ciałem stałym, na przykład lodem. Ktoś może pomyśleć, że może też stać się śniegiem i że to jest kolejny stan skupienia wody, ale okazuje się, że śnieg to jest po prostu lód, który został rozdrobniony i który jest w postaci takiego puchu. Dlaczego na przykład, a propos tego śniegu, dlaczego wszystkie płatki śniegu są sześciokątne, każdy jest inny, są symetryczne? To wynika właśnie z niesamowitych właściwości wody i tego, w jaki sposób ona zamarza i zmienia się z cieczy w ciało stałe. Zamarza zawsze tak, żeby stworzyć takie piękne kryształki. Dzisiaj, kiedy wstałam rano i wyszłam z mojego mieszkania, to było zimno, nie ukrywam, ale jeszcze nie jest tak zimno, żeby mógł spaść śnieg i stworzyć się lód. Tak jest. A Wanda, Krysia, czy wy lubicie pływać w wodzie? Zdecydowanie, ja bardzo lubię, choć czasami nie zawsze mi się chce. Ja lubię pływać, chociaż nie umiem. Nie umiesz? Ale to nic, możesz się nauczyć, prawda? Słuchajcie, czy wy sobie wyobrażacie, co się dzieje, gdy pływamy? Na przykład, dajmy na to, że w jeziorze, oczywiście pod opieką osoby dorosłej, i zachłyśniemy się wodą, co dostaje się w pakiecie z wodą do naszego organizmu? Może jakieś małe stworzenia? Mamy mnóstwo w takim jeziorze, na przykład przywołanym, żyje mnóstwo malutkich stworzonek. To są mikroorganizmy. Mikro to znaczy, że są mniejsze niż włos. Są tak malutkie, że nie możemy ich zobaczyć gołym okiem i dlatego potrzebujemy nawet nie lupy czy szkła powiększającego, ale mikroskopu, który pozwoli nam je zobaczyć. No i to są na przykład okrzemki, wrotki, pantofelki. To są organizmy, które zwierzątka, które mają tylko jedną komórkę. One są zbudowane tylko z jednej komórki, ale żyją. Są absolutnie niegroźne, te, które wspomniałem, ale w takiej wodzie mogą też żyć na przykład bakterie, które wtedy już mogą spowodować jakieś choroby. Dlatego trzeba uważać, żeby tą wodą się nie zachłysnąć jednak. Ale jak to z komórki? Takiego telefonu, z którego się dzwoni? Nie chodzi o komórkę jako telefon, tylko komórki. To są takie malutkie cegiełki, które budują ciało, które budują stworzenia, rośliny też budują. I kiedy połączy się mnóstwo, setki, dziesiątki tysięcy takich komórek, no to powstaje tkanka, a z tych tkanek powstają narządy, a z tych narządów powstaje na przykład człowiek. Więc to są takie malutkie cegiełki, które budują na przykład nasze ciała. A te organizmy, o których wspomniałem, wodne, one są zbudowane tylko z jednej takiej malusieńkiej komórki. Muszą być naprawdę, naprawdę malutkie. Woda to substancja chemiczna, a chemia jest tak naprawdę wszędzie. W powietrzu, w śniadaniu, które mam nadzieję wszyscy dzisiaj zjedliśmy, nawet w krzesłach, na których teraz siedzimy, jest to niezwykle interesujący temat, któremu zdecydował się pan poświęcić swoją najnowszą książkę Coś tu śmierdzi. Nauka, która wrze, bulgocze i wybucha. I pozwolę sobie zacytować fragment. Proszę. Naukowiec, wynalazca, inżynier jest w każdym z was. Chemia to nie tylko probówki i wybuchy, to odkrywanie świata i poznawanie, jak on działa. Czy chemia, której lekcje niektórzy mogą wspominać z lekkim niesmakiem, naprawdę jest taka ciekawa? Chemia jest bardzo ciekawa. Tak jak było powiedziane, chemia jest wszędzie. Wszystko jest chemiczne, dlatego że chemia to nauka, która opowiada o tym, z czego zbudowany jest świat, z czego zbudowane jest śniadanie, z czego zbudowane jest krzesło, z czego zbudowany jest księżyc, z czego zbudowany jest człowiek. I kiedy zagłębimy się w świat tej chemii, okaże się, że jest naprawdę, naprawdę fascynujący i nie jest tylko w zeszytach, nie jest tylko w podręcznikach i nie jest to tylko nudna lekcja ze szkoły, tylko naprawdę świetny temat, któremu można poświęcić bardzo dużo czasu i świetnie się przy tym bawić. Wanda, ty jeszcze nie masz w szkole chemii, prawda? Bo jesteś dopiero w czwartej klasie, ale masz lekcje przyrody. I lubisz te lekcje? Lubię. Dużo tam się ciekawych rzeczy dowiadujesz? Ostatnio tak. Krysia, a ty lubisz chemię? Cóż, nawet lubię, chociaż osobiście jeszcze nigdy nie brałam udziału nie przeprowadzałam w szkole żadnych eksperymentów, czego żałuję, bo chciałabym zobaczyć to, jak chemia działa, funkcjonuje, czy tam różne reakcje, nie tylko na filmiku wyświetlanym na ekranie. Natomiast lubię chemię na przykład, jeżeli chodzi o atomy, budowy atomów, bo jest to dla mnie bardzo ciekawe, z czego się dosłownie składa świat. Do atomów jeszcze wrócimy. A panie Adamie, jak pan wspomina swoje lekcje chemii w szkole? Ja bardzo lubiłem zawsze chemię i miałem świetnych nauczycieli chemii, dzięki czemu ta pasja do chemii we mnie pozostała. No i to eksperymentowanie, o którym wspomniałaś, no to jest bardzo, bardzo ważna rzecz. Ja też w swojej książce zachęcam do tego, żeby eksperymentować. Nawet podrzucam pomysły, jak eksperymentować z rzeczami, które każdy z nas może znaleźć w domu. I ja pamiętam, że na lekcjach chemii, szczególnie w liceum, miałem takie szczęście, że obok mojej klasy chemicznej było małe laboratorium, gdzie ja mogłem eksperymentować razem z nauczycielem i z kolegami i koleżankami. Więc faktycznie to wykonywanie doświadczeń samemu, oglądanie tej chemii na własne oczy, to jest coś, co może być fascynujące. A jak by wyglądała pana wymarzona lekcja chemii? Moja wymarzona lekcja chemii to jest wtedy, kiedy każdy dostaje swój fartuch, każdy dostaje rękawiczki ochronne, okulary, siada do stołu, dostaje odczynniki chemiczne, wszystkie zlewki, probówki i inne sprzęty chemiczne, no i robimy eksperymenty. Sprawdzamy, z czego zbudowane są różne ciecze, z czego zbudowane są różne gazy i kiedy dostaniemy już wynik takiego eksperymentu, kiedy już skończymy eksperymentować, no to zadajemy pytania. Co się wydarzyło w tej kolbie? A co stało się? Dlaczego kolor się zmienił? A dlaczego napompował się balonik? A dlaczego skorupka jajka zniknęła? No, dlaczego to wszystko się wydarzyło? I odpowiadamy na te pytania, dowiadując się, z czego zbudowany jest świat, czyli tak naprawdę ucząc się chemii. Pana książka odpowiada na naprawdę wiele pytań, a Florek Fluorek, jeden z bohaterów tejże książki, tak, w towarzystwie między innymi wyjątkowo inteligentnej kury, wyczynia chemiczne abrakadabry. Co w lunaparku wirującej zabawy, czyli w miejscu, gdzie rozgrywa się akcja książki, mogłoby zaskoczyć nas najbardziej? Ponoć wizyta tam gwarantuje 100% nauki i 300% zabawy. Zdecydowanie tak. Tam na każdym kroku jest coś zaskakującego. Dlatego, że kiedy bohaterowie książki wchodzą do lunaparku, okazuje się, że coś tam śmierdzi. I to dosłownie i w przenośni. To znaczy jest dziwna trochę sytuacja. Trochę ten lunapark jest w dziwnym, niepokojącym stanie. Poza tym unosi się tam dziwny zapach. Coś tam śmierdzi. I kiedy bohaterowie trafiają na pokaz naukowy Florka. Po pierwsze, dowiadują się bardzo ciekawych rzeczy z chemii, bo Florek jest pasjonatem ogromnym chemii i tę chemię potrafi w bardzo widowiskowy sposób przekazać. Ale ten jego pokaz, oj, on się kończy kradzieżą kryształu. I tutaj pojawia się wtedy ta zagadka, kto ten kryształ skradł, kto go sobie capnął i co z nim zrobił i po co. I wtedy bohaterowie już zaczynają wędrować po Luna Parku, trafiając w różne miejsca, trafiając do salonu wróżb Madame Tekli, trafiając do klockarni klauna Furbo, gdzie Florek zaczyna im opowiadać o tym, że atomy i to, jak zbudowany jest świat, bardzo przypomina na przykład te klocki. Więc tych postaci i tych różnych miejsc w Luna Parku wirują zabawy jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Każda jest inna, każda jest kolorowa i każda jest fascynująca. Myślę, że pomimo ponoć okropnego zapachu, który tam panuje, każdy z nas chciałby zawitać do Luna Parku wirującej zabawy. A czy to prawda, że nasz świat zaczął się od jednego wielkiego boom? Tak, tak jest. Cały wszechświat rozpoczął się od wielkiego wybuchu. To jest taka naukowa teoria, która głosi, że miliony lat temu, miliardy lat temu na świecie, we wszechświecie nie było nic, nastąpiło boom i pojawiły się pierwsze atomy, pierwsze pierwiastki. Pierwszym pierwiastkiem, który pojawił się we wszechświecie w całej historii, był wodór. Wodór to jest najlżejszy pierwiastek. To jest taka substancja, która jest bardzo, bardzo lotna. Jest to gaz, lżejszy od powietrza, wybuchowy, używany na przykład teraz jako paliwo rakietowe. Czy was, dziewczyny, interesują takie rzeczy? Ja myślę, że to jest bardzo ciekawe. No, jest, jest. Choć skomplikowany w niektórych polach, więc trzeba wiedzieć, jak tłumaczyć, jak poznawać. Całe szczęście mamy pana Adama, który wie, jak tłumaczyć i wie, jak przekazywać wiedzę. W pana książce wielokrotnie czytamy o różnych dźwiękach. Mhm. Niejednokrotnie jest to bum, głośny huk, ale możemy też spotkać się na przykład z bulgotaniem i widoczną pianą. I być może jest to pora na zagadkę numer 2. Co myślicie? Zdecydowanie. To uwaga, zamieniamy się w such. Pieni się w wodzie, brud z rąk zmywa. Co to za cudak, co czystość wzywa? I co teraz nasi słuchacze muszą zrobić? Zadzwonić pod numer 22 i 7 trójek. back to the start. To była piosenka The Scientist, Coldplay, tematycznie, a z nami połączyła się już nasza słuchaczka. Halo, halo, Basiu, słyszymy się? Tak, dzień dobry. Dzień dobry. Czy ty dzwonisz do nas z jakichś górskich terenów? Nie. Nie, dobrze. Nie to... dzwonię. Nie? Przepraszam cię bardzo. W takim razie, ale dzwonisz do nas z Kielc, prawda? Tak, teraz tak. Dostałam... Dokładnie spod Kielc. Spod Kielc, właśnie dostałam poprawkę na ucho w słuchawce. Przepraszam cię jeszcze raz. A czy znasz może odpowiedź na naszą zagadkę? Tak. Według mnie odpowiedź to mydło. Fanfary? Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Dokładnie tak. Bohaterką naszej zagadki jest mydło. Basiu, czy ty robiłaś kiedyś własnoręcznie na przykład kulę do kąpieli? Kulę do kąpieli nie robiłam, ale mydło już robiłam. Robiłaś mydło. I jak robiłaś to mydło? Pamiętam, że wziąłam glicerynę, coś takiego to nazywało, mm-hmm. i dodałam to... No nie pamiętam z czym i to z czymś pomieszałam. Dokładnie nie pamiętam z czym. Nie pamiętasz, ale pamiętasz, że mydło zrobiłaś, wyszło, tak. Pieniło się? Pieniło się. To super. Dziękujemy ci za telefon. Trzymaj się. Bardzo. Pozdrawiamy z naszego zagadkowego studia. Pa, pa. Do widzenia. Skoro mówimy o mydle, może warto wspomnieć o higienie podczas eksperymentów, a także o bezpieczeństwie. Niektóre eksperymenty możemy wykonywać sami w domu i o jakich zasadach powinniśmy wówczas pamiętać? Tak, to jest bardzo ważne, żeby wykonywać wszystkie eksperymenty jak najbardziej bezpiecznie, no bo jednak jesteśmy naukowcami i musimy o to bezpieczeństwo zadbać. Przede wszystkim, jeżeli eksperymentujemy, no to musimy mieć asystenta bądź pomocnika. Najczęściej może to być opiekun albo starsze rodzeństwo, albo rodzice, żeby ktoś mógł trzymać taką opiekę nad tym, co my robimy. Potrzebujemy też ochrony. Chronić swoje oczy, czyli zakładamy okulary ochronne. Jeżeli ktoś nosi korekcyjne, to wystarczy, ponieważ nie wiemy, czy coś z tego naszego blatu eksperymentalnego nie wyskoczy nam do oczu. Zakładamy też rękawiczki, najlepiej jednorazowe, żeby się czymś nie poparzyć albo żeby się nie pobrudzić jakimiś substancjami chemicznymi, no bo potem będzie trzeba myć długo, długo, długo ręce. Co jeszcze jest ważne? Ważne jest, że nawet jeżeli eksperymentujemy w kuchni, to ta kuchnia zamienia się wtedy w laboratorium chemiczne, a w laboratorium chemicznym absolutnie nie jemy i nie pijemy. Zatem przy wykonywaniu eksperymentów nie jemy i nie pijemy nigdy. No i ostatnia rzecz, którą jeszcze bym chciał powiedzieć, to jeżeli wykonujemy eksperyment jakiś z instrukcją, która mówi nam, co po kolei robić, to robimy tylko... to, co jest napisane w tej instrukcji. Nie mieszamy substancji różnych losowo, ponieważ nie wiemy, co powstanie, a nie jesteśmy jeszcze najczęściej naukowcami, którzy dopiero mogą to robić, więc słuchamy się osoby, która napisała instrukcję, słuchamy poleceń i wykonujemy tylko to, co w tej instrukcji się znajduje. To bardzo ważne i myślę, że wszyscy możemy podziękować panu, że zamieścił pan też taką instrukcję z zasadami w swojej książce. A czy byłby nam pan w stanie polecić jeden eksperyment, prosty w wykonaniu, który zadowoli nas swoim efektem i poszerzy naszą wiedzę? Oj, zdecydowanie tak. Dużo jest takich eksperymentów, które ja uwielbiam, ale jeden z nich, który też jest w tej książce, to tak zwany plastik z mleka. Plastik z mleka, czyli potrzebujemy do tego mleka i octu, czyli dwóch rzeczy, które prawdopodobnie każdy z nas ma w domu. Mleko podgrzewamy, pół litra mniej więcej, na przykład w rondelku, tak do 70-80 stopni, nie zagotowujemy i dodajemy do niego 4 łyżki octu. To, co się stanie, to zobaczymy, że wytrącają się jakieś takie grudki, jakieś takie dziwne elementy w tym mleku. To jest kazeina, czyli białko, które znajduje się w mleku i które normalnie w tym mleku służy do tego, żeby odżywiać małe cielęta, które to mleko piją. Natomiast my to mleko możemy później przelać przez sitko. Ta kazeina, te grudki zostają na sitku, odsączymy je sobie, możemy z nich potem zbudować dowolny kształt, jakąś figurkę na przykład i odstawić do wysuszenia na kilka dni, na przykład na parapecie. Otrzymamy w ten sposób bardzo twardą substancję, która nazywa się galalit. Jest to plastik z mleka. Sami zrobiliśmy plastik z mleka i mało tego, ten galalit, ten plastik był kiedyś wykorzystywany na przykład do robienia biżuterii, do robienia oprawek do okularów, do robienia klawiszy w fortepianie. Dopiero kiedy pojawiły się bardziej zaawansowane substancje i plastiki, zaczęliśmy ich używać, ale jeszcze 100 lat temu galalit był na porządku dziennym. Możemy go sami zrobić teraz w kuchni. To może ja w takim razie też zapytam o taki eksperyment, który już jest, ale czy jest on prawdziwy? Może pan wyjaśni, jak to działa? Bo czy na przykład da się w pewien sposób, spalając konkretny związek chemiczny, stworzyć z niego wodę, sprawić, by z podpalenia powstała woda? Ponieważ ogień i woda wydają się być przeciwieństwami, ale z chemicznego punktu widzenia aż tak odległe sobie nie są. To prawda. Możemy zrobić coś takiego. Oczywiście nie zrobimy tego w kuchni ani w domu. To już są rzeczy, które trzeba zrobić w zaawansowanym laboratorium chemicznym. Ale wodór, o którym już mówiłem, czyli pierwszy pierwiastek w historii, najlżejszy, który jest gazem, on jest substancją, która jest bardzo, bardzo palna. Bardzo szybko się spala. Drugą substancją, która jest potrzebna do tego, żeby coś się spaliło w ogóle, jest tlen. Jeżeli nie ma tlenu, to wtedy ogień gaśnie. Na przykład dlatego strażacy używają bardzo często koców gaśniczych, żeby coś przykryć, odciąć powietrze i tlen i dlatego wtedy ten mały pożar może być ugaszony. Jeżeli weźmiemy ten wodór i weźmiemy ten tlen, który jest w powietrzu i podpalimy, to wówczas ten wodór i tlen, one się połączą, a z połączenia wodoru i tlenu powstaje woda. Czyli z naszego wybuchu i naszych dwóch substancji, które są, jedna jest palna, druga jest potrzebna do spalania, powstaje woda, czyli coś, co ten ogień może zgasić. Ale to, co jest ważne też, żeby sobie uświadomić, tak jak mówiliśmy zresztą na początku, że ta woda to nie jest tylko ta woda, którą pijemy ze szklanki, ale to też lód, który pojawia się zimą i to też gaz, czyli para wodna, która wylatuje z czajnika, ale też jest zawsze z nami obecna gdzieś w powietrzu, niewidzialna. I w takiej reakcji, w której po wybuchu powstaje woda, no to nie powstają kropelki wody. Powstaje nam ten gaz, który dopiero później po obniżeniu tej temperatury może przyjąć postać takiej cieczy, jaką znamy na przykład z jeziora. I to są właśnie te magiczne właściwości wody. A Krysiu, Wando, jakie wy lubicie zapachy? A może Wanda? Ja na przykład lubię zapach skoszonej trawy. Bardzo ładny zapach. Bardzo ładny. Miałam kiedyś taki szampon o zapachu skoszonej trawy. A to ciekawe. Bardzo przyjemnie mi się to myło włosy. Ja lubię zapach mirabelek. Kiedyś miałam też, właśnie jak mi się powiedziałaś o szamponie, to miałam szampon mirabelkowy. To umyłam na lce włosy, a potem ciągle z nią chodziłam. I bardzo lubię zapach mokrej ziemi i mchu. I lubię zapach mleka. Mleko ma bardzo fajny, moim zdaniem, zapach. A w takim razie, jakich zapachów nie lubicie? Ja na przykład nie lubię zapachu benzyny. Ja też nie lubię, a wszyscy lubią wokół mnie. Zdarzają to się tacy, dziwne, którzy lubią, tak. Ja nie lubię takich sztucznych zapachów, bardzo jakichś. Przecież z drugiej strony markery dla mnie pachniały kiedyś fajnie, więc bardziej też na przykład nie lubię zapachów dużej ilości perfum, głównie dlatego, że one są dla mnie suche i też to nie jest tak, że nie lubię kwiatowych zapachów, ale perfumy mają to do siebie, że potrafią być bardzo intensywne i dla mnie na przykład już perfumy o zapachu kwiatu, nawet którego zapach lubię, już mogą być mogą mi się nie podobać, ponieważ mogą być dla mnie zbyt intensywne, a ja jednak lubię, kiedy zapach jest nie za mocny. Czasem nasze babcie pachną bardzo intensywnie takimi kwiatowymi zapachami. Przywykliśmy do tego, że na przykład świeżo upieczony chleb, czekolada, ciepłe kakao, mirabelki lub skoszona trawa pachną, a zgniłe jajo, gotowana kapusta i bąki śmierdzą. Dlaczego nasz mózg rozróżnia zapachy na te przyjemne i na te nieprzyjemne? No to wszystko wzięło się z tego, że w większości te nieprzyjemne zapachy jeszcze setki tysięcy lat temu, no to oznaczały niebezpieczeństwo, dlatego mózg skojarzył je z czymś, co jest nieprzyjemne, na przykład jakieś zepsute jedzenie, na przykład odchody, które też mogą być niebezpieczne, zawierają bakterie w końcu, czy jakieś trujące rośliny, bądź elementy tych roślin typu owoce. I faktycznie jest tak, że wiele tych zapachów jest dla nas przyjemnych, ponieważ mogą nam się kojarzyć z czymś przyjemnym. Mogą nam się kojarzyć z jakimś fajnym wydarzeniem, które miało miejsce w naszym życiu kiedyś. Nawet możemy tego nie pamiętać, ale ten zapach z nami pozostał. Ten zapach chleba to jest coś, co przywołuje nam bardzo ciepłe wspomnienia. Kojarzy się z domem, kojarzy się z pysznym jedzeniem, kojarzy się z ciepłem i to jest zawsze coś, co w mózgu bardzo, bardzo dobrze działa. Co ciekawe, też taka ciekawostka jeszcze anatomiczna przy okazji o ciele człowieka. W mózgu ten obszar, czyli ten fragment, który odpowiada za to, że my czujemy w ogóle zapachy, że do nosa nam coś trafi, jakaś substancja chemiczna i mózg to odczyta jako zapach, jest bardzo, bardzo blisko położony w tym mózgu obok tego miejsca, które odpowiada za wspomnienia. Dlatego też bardzo łatwo jest przypomnieć sobie jakąś sytuację, jakąś osobę, jakieś słowa, jakąś piosenkę po zapachu, bo poczujemy zapach, który czuliśmy w tamtej sytuacji. I podobno, tak słyszałam, że podobnie jest ze smakiem, że niektóre smaki są dla nas lepsze, bo na przykład słodki, bo kojarzą nam się z jakimiś dojrzałymi owocami na przykład, a gorzki już nie, bo coś nam tu nie pasuje. Dokładnie tak jest. Ten gorzki smak to jest coś, co bardzo często jest w różnych trujących substancjach. One są gorzkie i dlatego my jesteśmy bardzo na ten gorzki smak wyczuleni i go nie za bardzo lubimy. Dopiero go lubimy w kontrolowanych warunkach, nie wiem, na przykład grejpfruty. Ale faktycznie tak jest. Słodki, dojrzałe owoce, dużo cukru, który jest potrzebny do tego, żeby mieć energię. Nie za dużo oczywiście. Kwaśny, czyli też ten smak, który informuje nas o czymś, że gdzieś znajdują się kwasy. Tak jest w chemii i to też są bardzo ważne informacje dla naszych mózgów. Sól też, lubimy podobno sól, ponieważ na naturalnym środowisku dawno, dawno, dawno, bardzo dawno temu trudno było o taką sól, zwłaszcza może już niektórzy słyszeli, że i tak kiedyś sól była bardzo cenna, tak. Więc sól nam bardzo, dużo słonych rzeczy nam bardzo smakuje, ponieważ nasz mózg jakby łapie okazję, że czuje, że o, teraz jest sól, to weźmie jak najwięcej, bo nie wiadomo kiedy znowu będzie mogli jeść sól. To prawda, bo sól, czyli taka substancja, która po chemicznemu nazywa się chlorek sodu, to jest coś, co jest potrzebne w naszym ciele, żeby to ciało mogło normalnie funkcjonować, bo tam w naszym ciele zachodzi bardzo wiele reakcji chemicznych i do tych reakcji chemicznych bardzo często potrzebny jest właśnie ten wspomniany przeze mnie chlorek sodu, czyli nasza sól kuchenna. Dlatego musimy poziom tej soli uzupełniać. Co za tym idzie, ten smak słony jest dla nas atrakcyjny. Jednak z solą nie można też przesadzać. Absolutnie nie. Tak samo jak w chemii, reakcje chemiczne wyjdą i zajdą dopiero wtedy, kiedy tych wszystkich składników będzie odpowiednia ilość. I to też jest ważny jeszcze punkt do naszej listy bezpiecznych porad. Nie możemy przesadzać z różnymi substancjami. Jeżeli mamy w jakimś przepisie na eksperyment konkretną ilość, to właśnie tyle musimy wziąć, bo więcej wcale nie oznacza lepiej. Nie bądźmy niegrzeczni przy takich eksperymentach. Rozmawiamy w studiu o bardzo ważnych zagadnieniach w sposób lekki, zabawny, jednak pozwólcie, że na moment wprowadzimy element powagi. Piosenka pochodzi z filmu Oppenheimer, rekomendowanego tylko i wyłącznie dla starszych słuchaczy i rodziców. Film opowiada o tym, jak fizycy oraz chemicy wykorzystywali swoją wiedzę o atomach, by stworzyć bardzo niebezpieczną maszynę. O niej nie będziemy rozmawiać, jednak chciałybyśmy wspólnie dopytać pana o wspomniane już atomy. Czym są te atomy i czy możemy zobaczyć je gołym okiem? Niestety nie możemy ich zobaczyć gołym okiem. Mało tego, nie możemy ich zobaczyć nawet przy użyciu mikroskopu, dlatego że są takie malutkie. Te atomy można sobie wyobrazić jako takie klocki, które budują wszystko, co jest wokół nas. To są takie małe, maciupkie, maluteńkie kuleczki, które kiedy ustawią się jedna obok drugiej, zaczynają tworzyć różne rzeczy. Na przykład, jeżeli weźmiemy dużo atomów węgla, to stworzą one nam węgiel, czyli taką bryłkę węgla. Jeżeli weźmiemy dużo atomów wodoru i tlenu, pomieszamy je w odpowiednich proporcjach, otrzymamy wodę, którą potem możemy mieć na przykład w szklance. Więc te atomy to są takie maciupeńkie cegiełeczki, z których zbudowany jest cały świat. Atomy potocznie możemy nazywać właśnie cząsteczkami, klockami, cegiełeczkami. Niektóre są tak skomplikowane, że trudno je pojąć, przynajmniej jeśli chodzi o mnie, trudno mi je pojąć. Jedną z takich bardzo skomplikowanych cząsteczek jest DNA. Tak jest, kwas deoksyrybonukleinowy. Bardzo trudna nazwa, bardzo. To najbardziej niezwykła cząsteczka, jaką mamy w swoim ciele. Jakby pan mógł wytłumaczyć króciutko, dlaczego jest taka niezwykła? Ta cząsteczka, mimo tego, że jest taka bardzo skomplikowana i składa się z dziesiątek tysięcy tych kuleczek, czyli atomów, zapisuje w sobie wszystkie informacje o nas i o tym, kim jesteśmy, jak wyglądamy, jak się zachowujemy, jakie cechy dziedziczymy po naszych rodzicach czy dziadkach. Ta cząsteczka znajduje się w każdej komórce w naszym ciele. Jest jej bardzo, bardzo dużo. Jeżeli byśmy wyciągnęli ją z naszego ciała w jakiś sposób i rozciągnęli wzdłuż, otrzymalibyśmy kilka kilometrów takiego DNA, w którym zapisane jest to, jaki mamy kolor oczu, jaki mamy kolor włosów, jaki mamy tembr głosu. Naprawdę wszystko o nas. A czy my możemy zmienić swoje DNA? Zmiany DNA, my nie możemy tego zrobić. Natomiast robione są takie badania przez naukowców, gdzie zmieniane jest DNA na przykład różnych roślin albo różnych bakterii, bo każdy organizm żywy ma w sobie takie DNA, które zapisuje to, czym ten organizm jest. I na przykład małpa ma DNA, które mówi, że ten organizm jest małpą, a banan ma DNA, które mówi, że ten organizm jest bananem. No i naukowcy mają takie swoje super techniki, które sprawiają, że na przykład część tej cząsteczki DNA można jakoś tam zmienić i wtedy jakaś bakteria, która produkuje jakąś truciznę, zaczyna produkować lek, który my możemy potem wykorzystać, i naukowcy robią takie rzeczy. Dzięki DNA każdy z nas jest absolutnie wyjątkowy. Zdecydowanie tak. Niezwykle wyjątkowa jest także chemia. Myślę, że po dzisiejszej audycji każdy z nas został nią absolutnie oczarowany. A to dzięki Adamowi Mirkowi, szalonemu, potwornie mądremu naukowcowi, którego mieliśmy przyjemność gościć. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo i po więcej zapraszam do książki Coś tu śmierdzi. A właśnie, jeśli, drodzy słuchacze, chcielibyście zagłębić się w tematy naukowe opisane w lekki, porywający, interesujący sposób, zachęcamy do sięgnięcia nie tylko po najnowszą książkę Coś tu śmierdzi, ale również po książkę Bebechy o ludzkim organizmie, Glutologia o wszystkim, czego nie widać gołym okiem, albo co widać, na przykład o kozach z nosa. Na przykład. Serdecznie polecamy. Dziękuję wam, Wanda. Dziękuję. Dziękuję. Krysiu, dziękuję. Też bardzo dziękuję. Wojciech Dorosz, Elżbieta Malinowska, ja nazywam się Maja Sołtysik. Dziękujemy za dzisiejszą audycję. Życzymy przyjemnej niedzieli i do usłyszenia.